kwartetten. Mag ik van jou van Idiofoon de Castagnette? Wil jij dan mij van Aerofoon de Waldhoorn niet beletten? Ik vraag van u van Membranofoon de Grote Trommel. En dan, wie zal ik kiezen? Hem of haar van Gordofoon de Viool? Oh nee, doe mij maar de gitaar.